अलविदा अलविदा अलविदा ओ सनम अलविदा अलविदा अलविदा ओ सनम जाने जा चल दिए लेके हम तेरा गम लेके हम तेरा गम अलविदा अलविदा अलविदा ओ सनम अलविदा अलविदा अलविदा ओ सनम चल दिए प्यार के काफिले बेनिशान चल दिए प्यार के काफिले क्या खबर हो ना हो खत्म ये सिलसिले है धुआं ही धुआं दिल में गम ओ सनम है धुआं ही धुआं दिल में गम ओ सनम जाने जा चल दिए लेके हम तेरा गम लेके हम तेरा गम अलविदा अलविदा अलविदा ओ सनम अलविदा अलविदा अलविदा ओ सनम नजर जो कभी हम पे थी मेहरबान वो नजर जो कभी हम पे थी मेहरबान रात दिन जिस पे था मेरा नाम वो जुबान अब कहां वो जुबान वो कसम वो सनम अब कहां वो जुबान वो कसम वो सनम जाने जा चल दिए लेके हम तेरा गम लेके हम तेरा गम